แนะนำบทอัสยดาห์บทอัสยดาห์เป็นบทมักกียะห์มี 30 องค์การมีสภาพคล้ายคลึงกับบทมักกียะห์อื่นๆที่ได้กล่าวถึงหลักการอะกีดะห์ของอิสลามคือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ต่อวันปรโลกต่อบรรดาคัมภีร์ต่อบรรดารอซูลต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนจุดมุ่งหมายหลักของบทมักกียะห์ในการดำเนินเรื่อง ก็คือการฟื้นคืนชีพหลังจากตายไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่พวกบูชาเจเวตได้โต้เถียงกันมากและถือเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้เริ่มด้วยการขจัดข้อสงสัยที่พวกบูชาเจเวตมีต่ออัลกุรอานจึงเป็นเหตุให้มีการกล่าวหาและสงสัยว่าท่านเป็นคนปั้นแต่งอัลกุรอานขึ้นมาเอง ทั้งที่องค์การทั้งหลายก็เป็นที่ประจักษ์แจ้งในความหมายและหลักฐานดังนั้นบทนี้จึงได้ตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งเดชานุภาพและเอกภาพโดยการชี้แจงถึงเดชานุภาพของอัลเลาะห์ในหมู่จักรวาลทั้งหลายในชั้นฟ้าและแผ่นดินตามแบบฉบับของอัลกุรอานในการเบนความสนใจไปสู่พระผู้ทรงสร้างผู้ทรงเอกะ จากนั้นอัลกุรอานได้กล่าวถึงความสงสัยแบบคนปัญญาอ่อนของพวกบูชาเจเวตในการที่พวกเขาปฏิเสธการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมในวันปรโลกอัลกุรอานได้กล่าวตอบข้อสงสัยนั้นด้วยหลักฐานอันเด็ดขาดและชัดแจ้งจนกระทั่งพวกเขายอมรับในความประชัยของพวกตนต่อหน้าหลักฐานบทนี้จบลงด้วยการกล่าวถึงวันแห่งการสอบสวนและสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงจัดเตรียม ในวันนั้นไว้สําหรับบรรดาผู้ศรัทธาผู้ยำเกรงคือความสุขสําราญอันถาวรในสวนสวรรค์อันหลากหลายและสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับบรรดาผู้ปฏิเสธคือการลงโทษและการใส่โซ่ตรวนในนรกยะฮันนัมบทนี้ถูกเรียกชื่อว่าบทอัสยดาห์ พระองค์ทรงกล่าวถึงลักษณะของผู้ศรัทธาผู้กระทำดีซึ่งเมื่อพวกเขาได้ยินบรรดาองค์การของอัลกุรอานพวกเขาจะก้มลงกราบและสะดุดีสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่หยิ่งผยองซุนนะห์ให้อ่านบทนี้ในละหมาดซุบฮีคือในเช้าวันศุกร์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยอ่านในละหมาดฟัจร์ ของวันศุกร์สองบทคืออะลีฟลามมีมตันซีนและอัลฮะตาอะลัลอินซาส่วนใหญ่ของผู้ไม่มีความรู้คิดว่าจุดมุ่งหมายในข้อแตกต่างของการละหมาดนี้คือมีการสุญูดเพิ่มขึ้นและเรียกกันว่าสุญูดของวันศุกร์เมื่อผู้ใดไม่ได้อ่านบทนี้ก็ชอบที่จะให้อ่านบทอื่นที่มีสุญูด ด้วยเหตุนี้อิหม่ามบางท่านจึงไม่ชอบที่จะให้อ่านบทนี้เป็นประจำในเช้าวันศุกร์เพื่อป้องกันข้อกังขาของผู้ที่ไม่รู้เชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวไว้ว่าความจริงการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านบทนี้ในเช้าวันศุกร์ก็เพราะทั้งสองบทนั้นประมวลไว้ด้วยสิ่งที่ได้เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในวันนั้น2บทนั้นได้กล่าวถึงการสร้างอาดัมสภาพการของวันพรโลกและการชุมนุมของปวงบ่าวทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นในวันศุกร์การอ่านบททั้งสองในวันนั้นก็เพื่อเตือนให้ประชาชนรำลึกถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นส่วนการสุญูดนั้นเป็นเพียงลักษณะต่อเนื่องไม่ใช่การเจาะจงกระทั่งทำให้ผู้กระทำละหมาดเจาะจงอ่านบทนี้ เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกันนี่คือลักษณะเฉพาะของวันศุกร์ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออะลีฟลามมีม تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين การประทานลงมาของคัมภีร์นี้โดยไม่มีข้อสงสัยใดๆนั้น จากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก อัมยะกูลูนัฟตารอบัลฮุวัลฮักกุมินร็อบบิกะลิตุนซิรกอมันมาอะตาฮุมมินนะซีรินมินกับลิกما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون หรือพวกเขากล่าวว่าเขามูฮัมหมัดได้แต่งคัมภีร์นี้ขึ้นมาแต่ทว่าคัมภีร์นี้คือสัจธรรมจากพระผู้อภิบาลของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้ตักเตือนกลุ่มชนหนึ่งที่ไม่ได้มีผู้ตักเตือนคนใดมายังพวกเขาก่อนหน้าเจ้าหวังว่าพวกเขาจะได้อยู่ในทางนำที่ถูกต้อง อัลลอฮุลลาดีคอลักัสสมาวาติวัลอัรฎวะมาบัยนะฮูมาฟีซิตตะติอัยยามฟีซิตตะติอัยยามซุมมัสตะวาอะลัลอัรชมาละกุมมินดูนฮีมินวะลียวะลาชะฟีอินอะฟะลาตะตะซักกะรูน อัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองในเวลา6วันและพระองค์ทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์สำหรับพวกเจ้านั้นไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลืออื่นจากพระองค์และพวกเจ้าไม่ได้ใคร่ครวญบ้างดอกหรือ ยูดับบิรุลอัมรมินัสสมาอ์อีลัลอัรฎซุมมะยะอ์รุจอิลัยฮ์ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون พระองค์ทรงบริหารกิจการชั้นฟ้าสู่แผ่นดินและมันก็จะขึ้นไปสู่พระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันเท่ากับ 1,000 ปีตามที่พวกเจ้านับ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم นั่นคือพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและเปิดเผยเป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสมออ ัลลซีอะห์ซะนะกุลละชัยอ์คอละกะฮ์วะบะดะอะคอลกัลอินซานมินตีน ผู้ทรงทำให้ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมันให้ดีงามและพระองค์ทรงเริ่มการสร้างมนุษย์จากดิน ซุมมะจะอะละนัสละฮูมินซุลาละตินมิน แล้วทรงให้สืบตระกูลของมนุษย์มาจากน้ำอสุจิอันต่ำต้อยแล้วทรงทำให้พวกเขามีสัดส่วนที่สมบูรณ์และทรงเป่าวิญญาณของพระองค์เข้าไปในเขาและทรงให้พวกเจ้าได้ยินและได้เห็นและมีสติปัญญาส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าขอบคุณ วะกาลูอะอิซาฎอลัลนาฟิลอัรฎอะอินนาละฟีคอลกินจะดีดบัลฮุมบิลิกออิร็อบบิฮิมกาฟิรูน และพวกเขากล่าวว่าเมื่อเราได้สลายตัวลงสู่ใต้แผ่นดินไปแล้วเราจะเกิดขึ้นมาใหม่กระนั้นหรือแต่พวกเขาปฏิเสธต่อการพบพระผู้อภิบาลของพวกเขา คุณยะตวัฟฟาคุมมะละกุลเมาต์อัลลซีวุกิลบิกุมซุมมะอิลาร็อบบิกุมตุรจาอูน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่ามะลักผู้ปลิดชีวิตผู้ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับพวกเจ้าจะปลิดชีวิตของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ และถ้าเจ้าได้เห็นเมื่อผู้กระทำความผิดทั้งหลายก้มศีรษะของพวกเขาลงณที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาพางกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราเราได้เห็นแล้วเราได้ยินแล้วขอได้ทรงโปรดส่งเรากลับไปยังโลกอีกครั้งหนึ่งเถิดเพื่อเราจะได้กระทำความดีแท้จริงเราเป็นผู้เชื่อมั่นแล ้วเราชิอ์นาลาอาตัยนาคุลลานัฟซินฮูดาฮา ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين และถ้าเราประสงค์แน่นอนเราจะทำให้ทุกชีวิตสู่แนวทางที่ถูกต้องของมันแต่ว่าคำสัญญาของข้าจะต้องสมจริงแน่นอนข้าจะให้นรกเต็มไปด้วยยินและมนุษย์ทั้งหมด ดัง นั้นพวกเจ้าชาวนรกจงลิ้มรสเถิดเนื่องด้วยพวกเจ้าได้ลืมการชุมนุมกันในวันนี้ของพวกเจ้าไปเสียแล้วแท้จริงเราก็ลืมพวกเจ้าด้วยและพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษตลอดกาลตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เถิด อินนามายุมินุบิอายาตินัลลดีนอิดาดุกิรูบิฮาอิดาดุกิรูบิฮาคัรรูสุจจะดาวะซับบะฮูบิฮัมดิร็อบบิฮิมวะฮุมลายัสตักบิรูน แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของเรานั้นเมื่อพวกเขาถูกเตือนให้รำลึกถึงมันพวกเขาก็จะก้มลงกราบและการสรุดีสรรเสริญแด่พระผู้อภิบาลของพวกเขาโดยไม่หยิ่งพยองสีข้างของพวกเขาจะเคลื่อนห่างจากที่นอนพลางวิงวอนต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาด้วยความกลัวและความหวังและพวกเขาจะบริจาคสิ่งที่เราได้เป็นเครื่องยังชีพแก่พวกเขา ฟะลาตะอ์ลัมนัฟซุมมาอุคฟิยะละฮุมมินกุรรอติอะอ์ยุนฟะลาตะอ์ลัมนัฟซุมมาอุคฟิยะละฮุมมินกุรรอติอะอ์ยุนจะซาอ์นบิมากานูยะมะลู ดังนั้นจึงไม่มีชีวิตใดรู้สิ่งที่ถูกซ่อนไว้สำหรับพวกเขาให้เป็นที่รื่นรมแก่สายตาเป็นการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ในโลกนี ้ ดังนั้นผู้ศรัทธาจะเหมือนกับคนชั่วได้อย่างไรพวกเขาย่อมไม่เท่าเทียมกันแน่ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون ส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นสำหรับพวกเขาคือสวนสวรรค์อันหลากหลายเป็นที่พำนักโดยได้จัดเตรียมไว้ตามผลงานที่พวกเขาได้กระทำไว้ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ และส่วนบรรดาผู้ที่ทำชั่วนั้นที่พำนักของพวกเขาคือไฟนรกคราใดที่พวกเขาต้องการจะออกไปจากมันพวกเขาจะถูกบังคับให้เข้าไปอยู่ในนั้นอีกและจะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงลิ้มรสการลงโทษของไฟนรกซึ่งพวกเจ้าเคยปฏิเสธต่อไปเถ ิ ดและแน่นอนเราได้ให้พวกเขาลิ้มรสการลงโทษอันใกล้ในโลกนี้ก่อนการลงโทษอันยิ่งใหญ่ในปรโลกเพื่อว่าพวกเขาจะกลับตัวสำนึกและผู้ใดเล่าจะทำยิ่งไปกว่าผู้ถูกเตือนให้รำลึกถึงองค์การทั้งหลายของพระผู้อภิบาลของเขาแล้วเขาก็ผินหลังให้องค์การเหล่านั้นแท้จริงเราเป็นผู้จองเวรผู้กระทำผิดทั้งหลาย และ وجعلناه هدى لبني إسرائيل และโดยแน่นอนเราได้ประทานคัมภีร์ให้แก่มูซาดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดอย่าอยู่ในการสงสัยต่อการพบมันและเราได้ทำให้มันคัมภีร์เตารอนเป็นทางนำที่ถูกต้องแก่วงวานอิสราเอล